Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Stakkels, Lars Løkke Rasmussen. Jeg synes, det skal være titlen på afsnit 25 i Venstres sommerføljetong, der jo handler om, hvem der skal lede partiet, og hvad partiet i det hele taget skal mene om alle mulige ting. Det var et lidt stille afsnit, synes jeg, afsnit 25 her. Kun et enkelt folketingsmedlem, nemlig Annie Mathiesen, krævede Løkkes afgang. Og så var der et møde i går aftes i Region Sjælland, hvor Venstres bagland mødtes. Det vides endnu ikke, om det var et hjørne af Venstre, fordi vi ved nemlig ikke, om de synes, Løkke skulle gå. Der har været en tendens til indtil videre, at dem, der mente, at Løkke skulle trække sig, det var hjørner af Venstre. Vi ved ikke, om det er et hjørne af Venstre, eller om det er Venstres kerneland. Til gengæld ved vi, at mobbeoffret Lars Løkke Rasmussen selv tog teten i går. Han var med i en hel masse talkshows, og dem vil jeg gerne lige starte den her udsendelse med at runde. Han var i Go Live på TV2, og så var han i aftenshowet på Danmarks Radio, og så rundede han det hele af i Lipot på TV2 News. Der om ikke andet fik en seerrekord ud af anstrengelserne, kan jeg se, at de har tweetet ud. Det er svært at greje, om Lars Løkke var hos Lippert, eller om det var Lippert, der var hos Lars Løkke. Fordi Løkke snakkede i hvert fald helt utrolig længe og utrolig meget. Og det, som ligesom i kort form er essensen af det, Løkke sagde i alle de her talkshows, det er, at det kaos, der er, det erkender han da trods alt, at det er andres skyld. Det er andres fejl. Og så havde han også den pointe, at don't worry derude, der er kaos, og det er de andres skyld, men der er en, der kan redde dagen, og det er nemlig Lars Løkke selv. Her er der lige et par klip fra Søren Lipots, eller Lars Løkkes show. Jeg synes, der er en risiko for, at det kan udvikle sig til en katastrofe, hvis vi uden altså en tilstrækkelig overvejelse og refleksion og stillingtagen til, hvorfor er vi her, hvor vi er nu? Altså nu taler jeg ikke personspørgsmål, men hvorfor er vi her, hvor vi er nu, i den her gunstige parlamentariske situation? Hvordan fastholder vi det? Hvad er det for en profil, vi gerne vil have? Hvis vi slipper alt det der, og så bare siger, glem det, altså, det har ikke noget med politik at gøre, nu skal vi bare have nogle nye personer, så er jeg bange for, at det godt kunne udvikle sig som noget, der kunne blive en katastrofe. Ja, vi hører her, at oprørerne jo ikke har reflekteret nok. Det er Løkkes pointe, og så er der også noget andet, de gør, de leger med ilden. Sæsonen kom i gang med, at min næstformand Christian Jensen gav et interview til Berlingske Tidende, som jo i nogen grad gik op imod den linje, jeg lagde i valgkampen. Og derfor slog det hele gnister til en start. Det har vi jo så kan man jo vælge, altså når det slår gnister, så kan man vælge, om man vil puste til det og sætte ild til alting, eller man vil slukke gløderne. Ja, mobbeofferet Løkke fik jo altså også sat Christian Jensen under bussen, og selvfølgelig, Christian Jensen, det var jo helt utroligt. Det var jo at danse træskovals i et hvert spinatbed, man kunne komme i nærheden af, det Christian Jensen gjorde. Men der var noget, Løkke aldrig kom ind på i de her mange talkshows, og heller ikke hos Søren Lippert. Det var jo, hvad han selv har gjort. Og nu er du ikke for at drille Løkke. Jeg skal lade være at nævne det hele. Men bare for at gå lidt tilbage i tiden, 2013, mener jeg, det var, hvor Lars Løkke flyver på first class i flyvemaskiner. Det er den der helt, helt luksusklasse. Glem alt om business. Det er luksus med luksus kaviar på. Der fløj han adskillige gange, og det kostede omkring 1 million kroner. Det var jo penge, der ikke bare var 1 million kroner. Det var penge, der skulle være gået til klimaet. Det var penge, der var øremærket til grøn vækst rundt om i verden. Og det er jo stadig temmelig uklart, hvad for en grøn vækst, der kom ud af, at han sad på first class og fik, hvad man nu har fået der. Man har i hvert fald gratis champagne. Det kan være, han har benyttet sig af det. Så var der jo indkøbet af det pæne tøj til denne her uhyre vellønnede politiker. Det var fra en af de fineste tøjforretninger på Frederiksberg. Bukser, skjorter, blæsere, sko, underbukser og en brystklud kunne det også blive til for den regning, som Venstres medlemmer betalte. Der er der jo selvfølgelig en ferierejse til Mallorca. Der er også en sommerferie i en kvotekongens hus i Skagen. Og så var der jo lige det. Det var sådan alt det personlige. Der er jo også det politiske. Denne her sådan total ændring af partiets sjæl midt under valgkampen. En hemmelig bog, som kun Lykke og en forfatter, der hedder Kirsten, vidste, de sad og lavede. Og der ændrer han jo Venstre totalt. Fra et regeringsgrundlag, der var det mest liberale nogensinde, kunne vi forstå, til pludselig at være noget med, at nu skulle man være et centrum-højre parti, der orienterede sig mod Socialdemokratiet og de radikale. Og så var der selvfølgelig, og det var jo det var en nyhed, der kom, da Søren Lippert gæstede Lars Løkke i går på TV2 News. Det var, at det med regionerne, hvis I kan huske tilbage, han ville jo nedlægge regionerne Løkke. Og han holdt mange flammetaler om, hvordan det ville styrke nærdemokratiet. Det ville skabe en bedre sammenhæng, og alle de gamle ville blive medicineret bedre, hvis bare man nedlagde regionerne og fandt på noget andet. Men i går viste det sig så lige pludselig, at det var faktisk slet ikke noget, der var hans idé. Det var også nogle andres skyld, at det kom dertil. Det var nemlig de andre partier, der havde presset ham til at føre den linje. Det måtte man forstå. Lad os lige høre, hvordan ordene faldt. Der er så noget af den politik, vi har stået for, mens vi var i regering. Altså et konkret eksempel på det er jo hele spørgsmålet om regioner, hvor vi jo for at lave kompromiser mellem os selv og Liberale Alliance og de konservative i regeringen over til Dansk Folkeparti, laver en sundhedsreformudkast, hvor regionerne er ude af spillet. Det er der rigtig mange i vores bagland, der har været kede af. Så man betaler en pris for at være i regering. Ja, det står ikke klart heller ikke efter udsendelsen i går, om Lykke så i dag gerne vil nedlægge regionerne. Det kunne jo være meget interessant at finde ud af, fordi det var noget, han blev advaret kraftigt imod, blandt andet fra Søren Gade, der nu er europaparlamentariker for Venstre, og baglandet, og Stephanie Lose, måske en pointe i sig selv, at lad være med det der, Lars Lykke, fordi at regionerne sikrer nærdemokratiet. Nej, de gjorde sørme ej, lød det fra Lykke i månedsvis op til valget. Det var at nedlægge regionerne, der var det eneste rigtige. Nå, nu ved vi ikke om, hvad Lykke går ind for, fordi det har ikke foldet sig helt ud. Det gjorde han i hvert fald ikke. Men pointen her er i hvert fald for Lykke, at det var de konservatives, Dansk Folkepartis, Nye Borgerliges, Liberal Alliances, og så selvfølgelig Christian Jensen og pressens skyld, alt det her, der har fået den lille glød, som han heller ikke har ansvaret for, til at blive til en truende skovbrand. Men der er det, vi skal huske på Claus Hjort Frederiksens ord. Det er Lykke, der er mobbeoffer. Det er Lykke, det går ud over det her. Det er ikke Lykke, der gør noget. Han er offeret. Og det er synd, synes jeg. Det er synd. Og det kan vi ikke have siddende på os. Nu er jeg jo fra pressen. Der kan jeg jo gøre noget. Og i dag så har jeg inviteret, der er to med fra Venstre, som godt vil beholde Lykke på formandsposten. Dem skal vi høre fra, og de skal bare folde det, deres argumenter helt ud. Og så har jeg også sendt min allerbedste sympatirapporter på gaden, fordi Lars Løkke var jo hos Lippert i går, og det vil sige, at han skal ind og ud af døren til TV2 News. Og der stillede Maja Tickeli sig jo selvfølgelig op for at trøste Løkke, for at give ham en håndtrækning og en, hvis der var behov for det, en skulder, man kan græde ud på. Det lød sådan her. Står jeg venter på Løkke? Det kan du tro, vi gør. Hvor er du fra? 24-7. Hvor er du fra? Jeg er fra TV2. Ja, for det tænker jeg nok. Jeg tror ikke, det er så mærkeligt, at han ikke er kommet ud endnu. Det er godt. Så længe der ikke er noget galt. Nu kommer der en, der har bestilt taxaen. Han har en hvid skjorte i hånden. Og en blå rygsæk. Så. Han har ikke lyst til at give noget interview. Det er også bare, jeg har bare et spørgsmål. Ja, men bare om hvordan han har det. Altså, fordi det er der mange af vores lyttere, der tænker på, hvordan har han det for tiden, ikke? Ja, han har det godt. Har han det godt? Det har han. Det var godt at høre. Det lyder bare som om han har farve i kinderne og ja, det godt mod. Men er han ok oven på alt det, der sker, tror du? Ja, det er han. Det lyder sådan. Ja, det lyder sådan. Ja. Okay. Det, man bliver jo bare i tvivl, ikke? Du ved, sådan flotte flag står jo også bedst i modvind. Hvad betyder det? En flag er jo flottest at kigge på, når der er lidt blæst omkring dem, ikke? Jo. Så han ser bedre ud, end han plejer, eller hvad? Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg op til andre. Ja. Det kan jeg jo lige se, når han kommer ud. Ja. Det er ikke mig, der er Brian Weikart. Jeg er faktisk meget sød. Det kan godt mærke, ikke? Nej, men vi har ikke noget mod Brian. Nå. Og Brian, han kan jo godt stik lidt en gang imellem, men Brian kan jo også nogle gange antage det modsatte synspunkt af, hvad resten af kommentatorerne gør. Det er det, meget godt. Det er meget sundt. Det skulle man måske huske på i den her sag. Ja, ikke? Altså, at gå ud fra, at han ikke bliver mobbet, eller gå ud fra, at han har styr på det. Det er jo det modsatte af, hvad? Jeg går ud fra, han har det godt. Det ser sådan ud. Det er godt. Det er faktisk godt at høre. Hej, Lars. Hej, så. Hej. Har du det godt? Ja, det er fint. Har du? Ja. Er du okay? Du ser da også bare glad ud. Jamen, det er det også. Det var da skønt at høre. Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Jamen, altså, når man er i den modvind, man er i, som du er, så kan man jo godt blive bange for, at det tager på en. Modvind, så får man friske røde læber, eller hvad hedder det, kinder, ikke? Jo, det synes jeg. Hvis man cykler i modvind, så får man... Der er det fint. Det er godt at høre. God aften. Jamen, altså, du skal heller ikke lytte til de andre, Lars. Vi synes, du er så god. Hej, hej. Hej. Ja, at mobbe over for at være, fløjtede han der meget og virkede der til at være ved godt mod, trods alt. Radio 24/7. Men nu skal vi fortsætte vores trøst af Lars Løkke Rasmussen, og det skal jeg have hjælp til. Det skal jeg have hjælp til, og det får jeg formentlig nu af Morten Andersen, venstreborgmester i Nordfyns Kommune. Er du med på linjen? Ja, det er jeg. Det er godt, du er igennem i radioen, og vi har jo... besluttede os for, at nu må det være nok med alt det mobberi af Lars Løkke Rasmussen. Og pressen må også kigge ind af, og vi skal også til at bringe nogle stemmer på banen, som støtter, at Lars Løkke kan fortsætte som formand. Og sådan har du det jo, ikke? Jamen, jeg har det sådan, at vi har en formand, og ham har vi haft i omkring 10 år nu. Han har senest været et rigtig godt europaparlamentsvalg, faktisk det bedste i partiet historie. Og han har været med til at skaffe en markant fremgang også til partiet ved det seneste folketingsvalg. Det er som den ene ting, og sådan som den anden ting, det er, jamen der er en kandidat til formandsposten i Venstre, som jeg har forstået det, og han hedder Lars Løkke Rasmussen, og ham støtter jeg op omkring. Ja, altså synes du også, Løkke bliver mobbet, som Claus Hjort Frederiksen har sagt det? Er han udsat for mobning for tiden? Fra dit eget parti? Jeg synes, at man skal være meget opmærksom på, når man går ud og gerne vil have en anden formand, så har jeg det grundlæggende sådan, at så må man også komme med en alternativ kandidat, sådan at vi i givet fald vil kunne få et valg omkring det. Det vil sådan set svare lidt til, at man her på Nordfyn, der havde nogle venstrefolk en opfattelse, at borgmesterkandidaten, han skal skiftes ud for Venstre. Men når det kom til stykket, så var der egentlig ikke andre kandidater end jeg selv som borgmesterkandidat. Og det vil jo i bund og grund bare være med til at svække min position som kandidat og som borgmester her i kommunen, hvis det skulle ske. Og det synes jeg sådan set egentlig, at det er en rimelig god parallel til det, der sker i Venstre på landsplan lige nu. Mm. Løkke sagde også i går, at det kritiske bagland, der er, og som har været offentligt ude med kritikken, det er for forhastet. Det er også forkert, og det er også ureflekteret. Deler du det? Deler du det synspunkt? Jamen, jeg synes, at selvfølgelig skal der være plads til kritik, når der er behov for det. Og det er blandt andet det, vi har vores hovedbestyrelsesmøder til. Det er, at hver han er sagt kommuneorganisationsformand fra de 98 kommuner, har mulighed for at også komme med en kritik, hvis der skulle være en til vores formand, Lars Løkke. Og så synes jeg, at det er sådan form, at man bringer den kritik frem, og det er ikke i Radio 24/7 eller i eller et helt tredje sted. Kunne det da godt være? Har det så også været. Men forstået på den måde, jeg vil gerne have, at det er en kritik, man holder indendør, frem for at have det som en total offentlig skueplads, som det er udtryk for nu. Hvis vi skal gøre Løkke i rigtig godt humør, dig og mig, Morten, så jeg blev mærke i, at du sagde noget i starten her. Det var selvfølgelig, han har sikret, han har stået i spidsen med to gode valg. Men, og så tilføjer du, og så er han jo også den eneste, der stiller op. Hvad hvis der var en anden? Vil du så have på samme måde, at så skulle Løkke, så var Løkke den eneste rigtige? Jamen, for mig at se, det er jo en lidt hypotetisk diskussion at tage, fordi at meget bekendt, så er der ikke andre kandidater. Og når der ikke er andre kandidater, jamen så er jeg sådan indstillet, altså, så støtter jeg selvfølgelig det siddende formandskab. Så jeg har heller ikke en anden kandidat til formandsposten. Og skulle der komme en anden kandidat, jamen så synes jeg jo også, at der i bund og grund skal være plads til det. Mm. Det er der sådan set ikke noget galt i. Det er jo derfor, vi har et valg. Vil der være en derude, hvor du vil sige, at så vil jeg hellere have hende eller ham? Altså, er der ingen, du har i hovedet, hvor du tænker, hvis den person vælger at stille op, så er den person bedre end Løkke, faktisk? Nej, det har jeg svært ved at forestille mig, der er i dag. Men man skal jo aldrig sige aldrig, men ikke forstået på den måde, at jeg har en kandidat, som jeg hellere ser som formand. Det har jeg ikke. Jeg synes, at Lars Løkke er en rigtig stærk formand for Venstre og har vist det. Tror du nogensinde, at Løkke kan skiftes ud som formand, hvis det ikke er ved et kampvalg? Tror du nogensinde, at Løkke vil gå selv? Altså, der vil opstå en situation, Løkke vil sige, nej, nu er det en ny generationstid. Eller fordi man kan jo godt nogle gange få fornemmelsen af, at det vil aldrig ske. Altså, det vil uanset, om vi så gør det, inden solen brænder ud, eller hvad det er, Løkke plejer at sige, så skal det være ved en formandskamp. Han vil aldrig nogensinde trække sig, hvis der ikke er en kamp om det. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger, at det skal jo komme fuldstændig an på den givne situation. Altså, hvis vi nu leger med den forestilling, at de to valgresultater, der vi nu lige har haft her i både Europaparlamentsvalget og ved Folketingsvalget, hvis de ikke havde set sådan ud, men de havde lignet, han har sagt, de to respektive valgresultater for henholdsvis 4 og 5 år siden, så havde jeg også været på det hold, der havde sagt, jamen uanset hvor dygtig og god jeg måtte mene, at Lars Løkke er, så er tiden kommet til, at der skal noget nyt til. Når jeg ikke har den opfattelse i dag, jamen så er det jo blandt andet fordi, at han har leveret to rigtig flotte resultater. Og det vejer selvfølgelig. Det er sjovt, du siger det, Morten. Der kommer faktisk sms'er ind her. Der er folk, der sætter spørgsmålstegn ved, om det nu var så gode valg, Venstre egentlig fik. Der er en her, der minder os alle sammen om, at det gode Europaparlamentsvalg og det gode folketingsvalg jo sådan set bare bragte Venstre rundt regnet tilbage, hvor de kom fra, inden Lars Løkke forkludrede det hele ved det forrige valg. Ja, nu er, hvis man tager Europaparlamentsvalget, så er det bedste Europaparlamentsvalg i Venstres historie. Det vil sige, at der har ikke stiller Løkke ikke op. Det er nogle andre nogen. Der har ikke været Europaparlamentsvalg, hvor Venstre har fået så stærk opbakning, som vi fik. Men det var jo Søren Gade og Morten Løkkegaard, man stemte på. Det var ikke Løkke. Nej, men så kan man jo sige, at for 5 år siden, hvor Venstre fik et dårligt Europaparlamentsvalg, der var Løkke jo heller ikke stillet op. Og alligevel fik Løkke jo naturligvis også en del af skylden, og påtog sig jo også skylden for resultatet. Så sådan er det lige så vel, som når det går den ene og den anden vej, så har formanden en aktiv rolle i et hvert valgresultat. Og selvfølgelig stillede Løkke ikke op til Europaparlamentsvalget. Men det ændrer jo ikke ved, at vi fik to rigtig flotte valg ovenpå hinanden. Og så er det rigtigt, at udgangspunktet fra sidste folketingsvalg i 2015, jamen det var et dårligt valg, men det viser jo så bare, at nu kommer vi tilbage på sporet igen, og vi kan jo ikke få rekordvalg hver eneste gang, hvis man... Det er der ikke. Nej, det får I så heller ikke. Men der er noget, jeg tænker på. Altså, det, undskyld, jeg stiller dig nogle spørgsmål, som jeg egentlig har lyst til at stille til Løkke, men han er jo altså ikke rigtig i rummet. Hvordan kan man vide, at Venstre gik frem på grund af Løkke? Altså, Dansk Folkeparti fik det dårligste valg i 100 år. De tabte, jeg tror, det var 13 eller 14% af stemmerne. Liberal Alliance nedsmeltede totalt på den anden side og mistede 4-5% eller sådan noget. Og set på den baggrund, så er det måske ikke hamrende imponerende at gå 3% frem. Altså, nu er det jo meget i, hvad kan man sige, i... Der er jo mange ting, der spiller ind, når man skal vurdere et valgresultat. Når jeg siger, at valgresultatet var et godt valgresultat, så og at jeg giver en Løkke en del af, han har sagt, skylden eller fortjenesten til det, så er det selvfølgelig også en samlet vurdering af. Jeg mener for eksempel, at det var den helt rigtige vurdering at lægge ind umiddelbart, sådan næsten før, at valget skulle være, og egentlig foreslå, at vi rakte hånden over, han har sagt, midten, og i den situation, at der skulle have været et borgerligt flertal, at man så rent faktisk havde ønsket en regering hen over midten. Og det er blandt andet noget, jeg tillægger Lars Løkke en rigtig stor værdi i at kunne vurdere, og også turde melde det ud, at det var den rigtige løsning for Venstre. Og jeg tror blandt andet, at sådan en melding også var med til at sikre partiet et bedre valg, end det ellers så ud til. Okay. Sidste spørgsmål. Det er meget konkret. Hvis Jakob Ellemann stiller op som formand mod Lars Løkke, hvem vil du så stemme på landsmødet? Det vil jeg jo selvfølgelig vurdere, når jeg kommer dertil, men umiddelbart vil jeg vurdere, at Lars Løkke er mit bedste bud på en formand. Og når man skal vurdere i givet fald, om der er andre kandidater, så vurderer man jo også, hvad er det for et projekt, man gerne vil stille sig i spidsen for som formand. Hvad er det for en... Hvad er det også for en opbakning, at man som kandidat kommer med? Jeg siger bare, sådan jeg har sagt i al stilfærdighed, at vi har en kandidat til formandsposten, og han hedder Lars Løkke. Det er modtaget. Og jeg forholder mig til, at Jakob Ellemann også har sagt, at han ikke er kandidat. Og så er der jo alt det derimellem, jamen det er jo teorier, og hvis jeg forholder mig til fakta, okay. Og det er, at jeg er en kandidat. Morten? Det var hyggeligt. Jeg kunne snakke med dig hele dagen, men det kan jeg så bare ikke, og det er tidsmæssigt årsager. Jeg ringer af nu, og tak fordi du ville være med her i eftermiddag. Jamen, rigtig hyggeligt. Ja, tak. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Det var meget Venstre på en gang. Jeg synes, vi skal have en ørepause, og det gør vi ved, at vi fortsætter vores portræt af den nye stabs- og buschef, under Mette Frederiksen, Martin Rossen. Vi æder os jo ind på her, i programmet her. Vi æder os ind på hans interesser. Vi ved, at han kører en motorcykel, han kører en Honda. Vi ved også, hvad for noget musik han kan lide. Og nu skal vi lære noget mere om ham, fordi han kan nemlig også godt lide Stratego. Og hvad kendetegner overhovedet sådan et spil? Dem, der spiller Stratego, hvad er der med det? Og hvad er det, Martin Rossen måske kan se af spændende ting i det? Det har Maja Tikke lige undersøgt. Jeg har efterhånden tweetet Martin Rossen et par gange nu. Da jeg gjorde mig klog på Depeche Mode, som han er stor fan af. Da jeg fandt ud af, at han kører Honda CB750 og kørte til Næstved for at høre dens motor. Og da jeg gennemgik hans Spotify for at komme tættere på ham. Han har ikke svaret, og han vil stadig ikke give interview. Da jeg gik ind på hans Facebook-profil for at se, om han havde godkendt min venneanmodning, opdagede jeg til gengæld, at Martin Rossen virkelig tit spiller Stratego. Det havde jeg aldrig spillet før, men jeg tænkte, at hvis jeg nu satte mig ind i det, så ville jeg måske kunne forstå, hvordan hans hjerne fungerer. Fordi han vinder vist ret tit. Jeg mødtes med min ven Frederik Kullager, der er tekstjournalist på Zetland, men som også er rigtig dygtig til strategispillet, for at forstå, hvad der skal til for sådan at blive rigtig god til Stratego. Så man skal have en forståelse for, selvfølgelig, hvad er det for nogle mænd, du har blandt dine rækker. Hvem er gode, og hvem er dårlige? Hvem kan slå hvem ihjel? Sådan set, ikke? Og hvornår skal man spille de gode, og hvornår skal man spille de ikke så gode, og hvornår skal man bare spille de dårlige og teste terrænet af? Så det kræver en ret stor sådan, form for sådan strategisk bevidsthed, vel, egentlig. Fordi timing betyder så ekstremt meget. Samtidig så skal du hele tiden, du skal både være angrebslysten, men du skal også huske at forsvare dit flag. Uden dit flag, lad os sige, flaget er statsminister. Uden flaget er du ingenting, så er du tabt. Okay, det er rigtigt. Så det er også et spil, hvor du skal forsvare. Mens vi spillede, sagde Frederik mange ting, der fik mig til at tænke på Martin Rossens arbejde med Socialdemokratiet. Ja, det handler virkelig meget. Selv hvis du ikke har en god spiller, en god kriger, så skal du få det til at virke, som om du har en god kriger. Ikke? Du skal ligesom... Men nogle gange synes jeg også, han sagde noget om, hvad Martin Rossen kunne være for et menneske. Men jeg tror, i bund og grund er det nok bare mennesker, der nyder at snøre modstandere, og ligesom føle den der form for kontrol over, at du er strategisk overlegen. Der fik jeg dig. Præcis. Og da Frederik så begyndte at lægge fælder ud for mig på strategobrættet, blev jeg pludselig i tvivl om, om alt det, jeg gør for at finde Martin Rossen, går lige efter hans plan. Så der var Mathias sådan et jagtinstinkt. Folk elsker at jage. Det kan du også se, ligesom jeg har været nede og jage nogle af dine, ikke? Det er en stor del af det. Men det er også der, man bliver lidt for risikovillig nogle gange. Og der er ikke noget værre end at miste en 60-stjerne eller en 80-stjerne på en fucking bombe. Frederik Kullager har opsnappet mange af sine historier gennem sociale medier. Og da vi var færdige med at spille, gik vi ind på Martin Rossens Twitter-profil. På hans coverfoto står der decoy. Altså, lokkedue. Der står decoy på hans Twitter. Ja. Jeg vil gerne finde ud af, hvad det er for en bog, det kommer fra. Fordi det er sådan fotograferet fra en bog. Du kan ikke lave sådan en Google-billedsøgning? Kan jeg gøre det? Ja. På en font på en bog, hvor det er taget et billede til. Måske. Prøv både på Google, men også prøv på den russiske Google, Yandex. Decoy. Gud, hvor er det spændende. Jeg ved, at Martin Rossen er en så strategisk mand, der nyder at fuppe folk. At han har lukket mig i en fælde hele tiden. Ganske interessant. Dog synes jeg, det er lidt underligt, at strategoeksperten siger, at der ikke er noget værre end at miste en 4-stjerne til en bombe. Det er der altså. Man kan også miste krydset, så vidt jeg er orienteret. Og på den anden side af nyhedsoverblikket, der skal vi snakke om klima. Fordi alle ved, hvis der er kød forurener og olie forurener og alt muligt andet, skader klimaet. Men der var også noget, som jeg i hvert fald ikke havde tænkt over, skader klimaet. Og det er kønsstereotyper. Uha, uha. Jeg tror nemlig, det er noget med, at mænd forurener mere end kvinder. Alt det vender vi på den anden side af nyhedsoverblikket. SMS ind 42 600 247. Ja, kønsstereotyper skader klimaet. Jeg ved ikke med alle jer, altså det vidste jeg ikke. Jeg troede, det var osende skorstene og ja, gødning på marker og kvælstof og alle mulige ting, men nej, det er sørme også kønsstereotyper. Det skriver du, Julie Vestmand. Hvordan siger man dit efternavn? Ejer. Ejer, sagde du. Jeg skal lige tænde for din mikrofon. Må jeg ikke lige læse op for den, det læserbrev, du har lavet i Politiken? Fordi så snakker vi ud fra den. Du skriver her, selvom genbrug og grønne initiativer er det nye sort, og der bliver råbt på handling fra højre og venstre, er der nogle, der er svære at få til at genbruge, og det er mændene. De vil nemlig ikke komme til at fremstå mere feminine. Altså, ja. Jeg gætter på, at du mener, at mænd synes, det er pinligt at genbruge ting. Hvor ved du det fra? Jeg fandt en artikel på nettet. Jeg scrollede igennem, og så fandt jeg en artikel fra Videnskab, hvor der stod, at mænd de ikke vil bruge miljøvenlige initiativer, fordi at de er bange for at fremstå feminin. Og så tænkte jeg, hvad er det for noget? Mm-hmm. Det tænker jeg også, hvis jeg skal være helt ærlig. Og pointen var altså, at mænd føler sig som kvinder, eller er bange for, at andre ser dem som feminine, hvis man går med muleposer eller tager en pose med ned i Netto. Ja. Og fylder varer ind og går hjem med den samme pose. Mm. Det siger forskningen, siger du. Ja. Hvor er forskningen fra? Den er fra Penn State University i USA, som er et universitet. Og det er lavet med amerikanske mænd? Amerikanske mænd og kvinder. Ja. Og er der nogen taget noget højde for, at det kan man overføre til danske forhold, eller på anden vis? Det er selvfølgelig også noget, jeg havde i mente, da jeg skrev indlægget. Jeg er udmærket klar over, at man ikke kan overføre den her forskning til Danmark. Der, hvor jeg ser sammenligning eller sådan tendensen, det er de her kønsstereotyper, der er de her kønsroller, vi så gerne vil have, at andre folk skal være i. Der står for eksempel i forskningen, at kvinder bliver set som mere maskuline, hvis de fuger og tætner vinduer, som også er nogle andre miljøvenlige initiativer, vi kan gøre. Og modsat, at mænd så bliver set som feminine, hvis de genbruger deres... Er der kvinder i undersøgelsen, der selv har prøvet at fuge et vindue, og så er der kommet nogen og sagt, hvad er du for en mandet dame, dig der står der og fuger? Eller hvordan er de kommet frem til, at fugning af vinduer får kvinder til at føle sig maskuline, og de derfor ikke gør det. Mm. Altså, jeg ved ikke, om de her respondenter i forskning er blevet spurgt. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om kvinderne er blevet spurgt. Men jeg tænker, at de er blevet spurgt, når man... hvad mener du? Hvordan ser du andre mænd og kvinder, hvis de gør de her ting? Ja, ja, vi har spurgt dig, inden du kom ind her, så har vi kontaktet professor i statistik og ekspert i videnskabelig metode, Claus Thorn Ekstrøm, det hedder han. Mm. Og så han sendte en mail til mig her kort før programmet. Han skriver bare, jeg tvivler stærkt på, at populationen, altså de mennesker, der er blevet, der har været med i den undersøgelse fra USA, at det kan overføres til danske forhold, og at man derfor heller ikke kan overføre resultaterne til danske forhold. Mm. Altså, jeg skulle måske have gjort det mere klart, men jeg føler også, at jeg har prøvet at gøre mig umage i mit indlæg for at skrive. Jeg ved godt, det er en amerikansk studie, men jeg kan se de samme tendenser her i Danmark, altså i forhold til kønsstereotyperne, at de stadig er alive and well. Ja, har du selv nogensinde oplevet noget, der minder om det, altså i dit eget liv? Ja. Fortæl om det. Da jeg engang i 9. 10. klasse overvejede, hvad det er, jeg vil med mit liv, der overvejede, når man skulle jeg ikke blive måske politimand eller noget, den dur. Prøv noget helt andet. Og så er der nogen, for eksempel fra min klasse og nogle andre, der var sådan, når man, kan du nu det? Altså, man skal jo være høj, man skal være stærk, men man skulle kunne en masse. Hvilket jeg følte indikerede, at så kunne jeg ikke det, fordi jeg ikke lignede, jeg var stor og stærk, som mænd ligner, de er. Mm. Nej, men det har så ikke så meget med klimaet at gøre. Har du oplevet et eller andet? Jeg ved ikke, om du har fuget et vindue. Nej, jeg i hvert fald ikke set. Det er forholdsvis sjældent ting. Men i mit liv. Men har du oplevet noget klimaagtigt, hvor det her spillede ind? Altså, hvor du undgik at lave en klimahandling, fordi det ville få dig til at se maskulin ud? Nej, det har jeg ikke. Har du hørt om nogen mænd i det virkelige liv, som nogensinde har sagt, jeg går altså ikke ud med det der plastikaffald i den der plastikbøtte, fordi det, så ligner jeg altså en kvinde imens? Nej, det har jeg heller ikke. Men man kan sige, der hvor jeg føler, at kønsstereotyperne er klare, det er, hvordan vi skal ligesom opføre os, hvad for noget tøj vi skal have på, hvad for en uddannelse vi skal have. Jeg har ikke set det nu med klima. Mm. Nej, men jeg synes, der ligger over det... Ja, måske tænker jeg bare det, fordi jeg er mand jo. Men der ligger jo over det her, hvad er det, du kalder det? Toksisk maskulinitet. Mm. Altså det her med, at mænd er ikke så gode til det her klima. De gider det ikke, for det er så kvindeligt at gå og være klimabevidst. Det er det, der ligger i det, ikke? Jo. Det er så det, hvad mener du så med, at det er et eksempel på toksisk, det er giftig maskulinitet? Hvad er det? Det er en kulturel konstruktion af mandighed i situationstegn, som dikterer, hvordan mænd de skal være, og de skal opføre sig, at helt specifikt, at de skal være aggressive, de skal vise følelser, de skal dominere kvinder. Der er rigtig mange eksplicite og implicite krav i den her form for maskulinitet. Og det er jo for eksempel, at de må ikke græde, de må ikke bede om hjælp, de skal ikke være homoseksuelle, de må ikke gå med op. Altså der er generelt, de må generelt ikke gøre mange ting, der er forbundet med noget feminint. Nej. Julie, mens vi sidder her, ikke så over på den her skærm her, der kommer så sms'er ind. Jeg synes, der er flest mænd. Hej 24/7. Jeg ser næsten kun mænd på de danske genbrugsstationer. Bedste hilsner fra Lasse. Jeg ved ikke, om du kommer på sådan nogle steder. Det er nok sådan meget en mandeting, men altså, der er jo en pointe her. Der er jo mange måder at være miljøorienteret på, udover at gå med et genbrugsnet ned i Netto. Ja. Er der ingen pointe her fra Lasse? Jo. Altså, man kan vel godt være miljøbevidst som mand på andre måder? Helt klart. Og jeg siger heller ikke, at, og det gør, synes jeg heller ikke, forskningen gør, at når man bare fordi, at man... for eksempel prøve muleposer eller nogle andre, når man så er man ikke maskulin, eller ikke, så er man ikke altså, mandig nok. Mm. Det er der ikke noget sted, der står. Men jeg tror, at jeg for eksempel set nogle andre undersøgelser, viser for eksempel, kvinder, de er jo mere tilbøjelige til at opgive kødet, end mænd er. Ja. Og det er også fordi, vi kønner for eksempel også det mad, vi spiser. Og helt historisk har jeg set, at... Altså, det er mere mandet at spise en stor bøf, ja, end at... ja, spise en tomatsuppe. Ja. Men måske er det også mere mandet at gå, nu kan jeg kun tale for mig selv, i det samme tøj hele tiden. Mm. De samme slidte t-shirts og alt det der, alt for længe. Hvor jeg, kvinder, synes jeg da, med dem jeg kender, har meget mere tøj. Ja. Og hvis der er noget, der forurener her i verden, så er det da tøj. Mm. Tøjproduktion, ja, tøjproduktion. Og flyvning af tøj fra fjerne egne af verden, og så op i vores butikker. Hvor de i øvrigt er lavet til en billig penge af nogen, der sikkert ikke er gamle nok. Så man kan vel blive ved. Hvis man jo, det er klar. Vel ikke genbrugsposen her, der gør, at man kan sige, at mænds køn, stereotypen om det mandede køn, det skader klimaet, fordi mænd, de gider sgu ikke rigtigt. Nej. Er mænd mere miljøsvin end kvinder? Altså sådan helt overordnet? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at begge køn er lige gode om det. Altså, ja, det kan godt være, at kvinder måske køber lidt mere tøj, og mænd måske kører nogle store firehjulstrækkere, det ved jeg ikke. Men vi synder begge to, altså. Ja. Ja, okay. Julie, jeg synes, det var spændende. Ja. Fordi at, prøv lige, bare lige kort til sidst, fordi vi tog nogle afstikker, fordi jeg lige fik nogle tanker, men kønsstereotyper skader klimaet, skriver du. Og igen, hvem skader klimaet mest? Mænd eller kvinder? Det lyder meget, som om det er en mand. Når jeg læser det her, som mand i hvert fald, så tænker jeg, det er også os mænd, der skader klimaet mest, fordi vi ikke tør være så feminine, at vi går rundt med et net. Er det det, du mener? Mænd er mest... Nej, det er ikke det, du mener. Nej, altså, jeg prøver at gøre meget ud af, for det første ikke at være generaliserende, og skrive nogle mænd, fordi det ved jeg også, at det bliver også hurtigt blive angrebet på, hvis jeg sagde alle mænd. Men altså, jeg mener stadig, at begge køn er lige gode om at være miljøsvin. Altså, alle køn er. Alle køn? Ja. Hvem mænd og kvinder, og hvem ellers? Interkønnet, for eksempel. Transkønnet. De er også altså, miljø? Nå, hvorfor det? Hvad gør de? De agerer ligesom alle andre mennesker gør. Ja, de vil heller ikke gå med genbrugsnet og det ved jeg ikke. Det siger forskning ikke noget om. Okay. Nej. Julie. Tak, fordi du kom forbi og gjorde mig opmærksom på, at kønsstereotyper også kan have spillet en rolle i klimasammenhængen. Ja. I hvert fald ifølge det der amerikanske studie. Mm-hmm. Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, det var en fornøjelse at komme ind tilbage en anden gang. Du er et ung menneske, det skal du nok nå. Ha' det godt og kom godt videre i dagen. Okay, det er fucking vanvittigt. Nå, undskyld. Ja, Julia og mig snakker stadigvæk om kønsstereotyper og klima. Sorry. Så er linjen åben til René Jensen fra... du er kommuneforeningsformand i Vejle, også fra Venstre. Er det korrekt? Det er fuldstændig korrekt, ja. Det er godt. Jamen, vi har jo en dag i dag... Lars Løkke Rasmussen var jo rundt i en ordentlig rundtur til medier. Alle mulige talkshows... og forklarede sig i går, og noget af det, han bebrejdede, han erkender jo, at Venstres situation ikke er god nu. Og noget af det, der han tog op, det var, at medierne ikke har behandlet det her ordentligt. Altså hans pointe var simpelthen, vi er meget mere, vores mikrofoner er meget mere åbne for folk, der vil have ham væk, end folk, der vil beholde ham. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke have siddende på os. Og du vil gerne beholde Lars Løkke, er det ikke rigtigt? Det er korrekt, ja. Jamen, så er det bare fri taletid. Hvorfor? Jamen, jeg synes, de to sidste valg, de viser, hvor stærk en leder Lars og realiteten er fra Venstre. På Europaparlamentet, der blev vi det største danske parti. Og 9 mandater frem til folketingsvalg, det synes jeg bare beviser, at Lars han kan et eller andet. Ja. Og vi har også tidligere en borgmester fra Nordfyns med. Jeg stiller dig de samme spørgsmål. Hvordan kan man tilskrive Lars Løkke æren for et Europaparlamentsvalg, hvor han ikke selv stillede op? Og hvordan kan man juble så meget over 3% fremgang ved et folketingsvalg, hvor Dansk Folkeparti mistede 13, og Liberal Alliance mistede over 4? Hvor godt et valg er det egentlig? Ja, altså hvis vi snakker Europaparlamentsvalg, så synes jeg, at Lars har jo altid været stor fortaler for EU, og vi skal blive i EU. Og specielt i de her tider, hvor vi snakker Brexit, altså det, der er jo ikke ret mange, der snakker om, at Danmark de skal ud af EU længere. Og det håber jeg, at Gud heller ikke, det kommer til at ske. Og ved folketingsvalget, jeg synes stadigvæk, at vi kan juble som Venstre, at vi går 3% på den frem og 9 mandater. Dansk Folkeparti og de andre, de går tilbage, det synes jeg ikke rigtigt, det kan vi jo ikke kende på vores... Nej, det var bare for at få det med, ikke? Fordi det lyder som om, at det hører jo også med til historien et eller andet sted, og vi ved jo, jeg mener ikke, der er lavet de der store valganalyser af vælgernes bevæggrunden for at stemme, om det lige var præcis for den her VS-regering tanke, der flyttede folk. Men det, der også var Lars Lykkes pointe i går, da han var rundt i forskellige medier, det var jo, at, sådan hørte jeg det i hvert fald, det var mange andres fejl. Det var de andre partier i Blå Blok, der havde gjort livet surt for et parti som Venstre i den forgangne regeringsperiode, eller valgperiode. Det var Kristian Jensen, der havde lavet et dumt interview i Berlingske Tidende og så videre, så videre. Men kan Lars Lykke virkelig ikke tilskrives nogen fejl selv? Det eneste, jeg kan komme lidt i tanke om, og det var, jeg synes, han luftede selv lidt i går i det program, der hed Libert. Ja. Det var, at Venstre skulle nok have konstitueret sig noget hurtigt efter valget. Ja. Der var for meget ro på vores bagsmæk. Køber du det, at det er simpelthen Lykkes eneste fejl? Det var, at han holdt en sommerferie, der måske var lige lovlig nogle dage for lang. Ja, altså den synes jeg, den var lidt for lang. Det må jeg sige, det var ikke meget. Altså, de fleste kan jo huske mange sager med Lars Lykke. Ja, dem glemmer vi så. Men der er også en anden lille en, at det var, at den bog, han fik, da han udgav midt i valgkampen, med hans flytteri mellem en SV-regering, at han ikke fik vendt den med hans bagland, inden han gik ud med den. Det synes jeg, det var også en lille fodfejl. Ja, fordi hvis der er noget, Lars Lykke er optaget af nu, så er det jo, at man skal lytte til hele baglandet, og ikke bare jer kommuneforeningsformænd, fordi hvem har I egentlig talt med i jeres bagland og så videre? Det sætter han jo spørgsmålstegn ved, i hvert fald over for de her kritiske kommuneforeningsformænd. Ja. Så det er vel ikke bare en mindre fejl, at han ikke får lyttet til baglandet. Han ændrer partiets, altså sjæl i virkeligheden er det jo, for at man går fra at være et meget liberalt... have et meget liberalt regeringsgrundlag, man står på, til pludselig at ville være et centrum-højre parti. Ja. Altså, det er vel en klar fejl. Kan vi komme det så langt? Nej, jeg ved ikke, om det er en fejl. Jeg tror, det var den politiske situation, der var på det tidspunkt, hvor du havde de der yderfløje, specielt på højre siden, på højrefløjen. Ja. Jeg tror, det var sådan, den ville han holde udenfor, for at, altså, der bakker Lars 100% op. Mm. De skulle ikke have indflydelse. Jeg skal lige lure, det spurgte jeg også i går, da vi havde kritiske kommuneforeningsformænd. Der gik jeg meget op i, om de havde, fordi du skal selvfølgelig til landsmøde, hvornår end det bliver holdt. Men der er jo flere for dit område, der også skal derhen, ikke? Og så prøvede jeg at finde ud af, om de kritiske kommuneforeningsformænd egentlig havde nogen i ryggen, eller om de bare var sig selv, for ifølge Lars Lykke, han omtaler dem jo altid som 23 kommuneforeningsformænd, der lige mødtes en eller anden dag på en eller anden krog. Og de sagde jo alle sammen, jamen jeg har jo snakket med mine folk, og de mener det samme som mig. Hvad gælder det samme for dig? Altså, når du støtter Lykke i Vejle her, du er fra Vejle, altså, har du talt med de andre? Er de bag dig? Jeg har ni kommuneforeninger i min kommune. Ja. Der har jeg talt med samtlige formand, og alle bakker 100% op. Og hvor mange er det så? Vi sidder også og tæller knapper, ligesom så mange andre gør. Hvor mange er det så, du kan tage til landsmøde med en fuld støtte til Lykke? Jamen, det vil jo være de ni kommuneforeningsformand. Det er de ni. Okay, jamen, så er jeg bare tænkt. Så er det mig selv, og så er det jo vores borgmester, som også lige har været i pressen i dag. Og, ja, 11. Og har fortalt, når du sidder tæller. Ja, jeg sætter streger her, for det er jo meget vigtigt. Og så har vi to folketingskandidater, der bakker op om ham. Hvor den ene er i Folketinget nu. Og to kredsformænd, der bakker op om ham. Sådan. Jamen, det var jo rimelig mange. Og så har vi en, der er valgt på... Jeg tror, det er 13 det hele. Okay. Og hvad sker der? Det er jo også noget, jeg tænker meget over. Hvis nu der kommer en anden kandidat, der stiller op mod Lars Lykke. Altså, det er jo svært at vælge en formand, hvis der ikke er nogen anden, der vil være formand. Så det vil se mærkeligt ud. Nej, det kan man vel overhovedet ikke. Kan man det? Man kan vælte uden... det kan man vel ikke. Så fortsætter han jo bare. Så fortsætter han, ja. Hvad hvis der er en anden, der stiller op? Hvad så? Vil det ændre billedet, eller er det Løkke, uanset hvem pokker man kan drive frem fra partiet? Som det er lige pt, så har Lars min fulde støtte. Ja, det er rigtig godt. Og skulle der stille en anden op lige pludselig, så skal jeg jo vende. Så bliver jeg nødt til at vende mit bagland, eller de andre vælgerforbindelser. Okay. Så skal I tænke på. Ja. Har vi så en anden situation. Så okay. Med situationen her lige nu, så er det Lars, som det ser ud til, der er den eneste, der stiller op, og det er Christian Jensen, der stiller op som næstformand. Og de har vores fulde støtte, så længe de er demokratisk valgt. Okay, jamen det er jo sådan noget, altså det er jo også meget selvfølgeligt et eller andet sted. Vi støtter dem, som er der, så længe det er de eneste, der er der. Det er jo også meget... Hvad skulle man næsten ellers sige? Tror du, det vil flytte sig noget, den her entydige opbakning til den siddende formand, hvis han er den eneste, der stiller op? Vil det flytte sig noget, hvis der kommer en Jakob Ellemann, nu siger jeg bare et navn, der bliver nævnt i pressen rimelig tit? Vil det flytte noget for dig? Vil det flytte noget for dig? Umiddelbart ikke. Altså lige pænt til det. Jeg synes bare, Lars er en fremragende politiker, og den største strateg, vi har i dansk politik. Ja. Og det holder fast i. Jeg synes, de sidste år, jeg synes, han har ændret dansk politik markant. Men vil du alligevel sætte dig hjem og tænke over det? Altså, fordi det der lige pt, altså, det, jeg ved godt, det kan man dårligt sige andet, men det er jo alligevel interessant at komme det nærmere. Ville Jakob Ellemann kunne få dig til at overveje at lade være med at støtte Løkke, og så støtte Jakob Ellemann i stedet for? Ja, altså, jeg skal jo ikke sige nej til det, for hvis Jakob Ellemann kommer med nogle rigtig gode budskaber på, hvad det er, han vil med partiet fremadrettet, og måske ændre et eller andet, så skal jeg klare sig ved at tænke på det. Ja. Jamen, det er også... Nu er Jakob ikke stillet op, eller nogen andre, så... så vi har en hyggelig situation, hvis det sker. Ja, okay, godt. Altså, hvor står Christian Jensen i alt det her, i hele de her puslespil, du har? Han er kun næstformand. Er han overhovedet? Vil du overhovedet have ham som næstformand? Jeg vil gerne beholde Christian som næstformand, ja. Okay, det synes du stadig godt, han kan. Det synes jeg stadig. Jeg synes stadig, han er en fremragende kollega. Vi har ikke så meget tid. Du kender godt Carl Holst. Han har skrevet en hel bog om det dysfunktionelle Venstre. Er det egentlig noget, du også deler? Synet på Venstre som et dysfunktionelt parti, der er plaget af de her kampe om at positionere sig som formand osv. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er nogle enkelte personer. Det er, som folk såkaldt kalder bagland, der puster op mere end det er. Okay. Synes jeg. Godt. Jamen, det har du da i hvert fald ikke gjort i dag. Nej. René Jensen Iversen, så fik jeg alle navnene med. Fortsat... Rigtig, rigtig god og vidunderlig dag til dig. Ja, tak. Og godt landsmøde. Jo, tak skal du have. Hej, hej. Hej. Jeg står jo og snakker med en tidligere kulturminister, så jeg kan jo godt aflæse, hvad det er, Joy Mogensen, hun står og gør lige nu, ikke? Hun padler. Dear Brits, you helped save us from oppression, og så videre, og så videre. Det er et tweet fra de radikales Sofie Carsten Nielsen. Hun kastede sig ud i nogle engelske gloser i går aftes på Twitter. Hun vil gerne henvende sig til det engelske publikum og sige, at Boris Johnson har gjort noget værre udemokratisk noget ved at udskyde parlamentets samling derovre. Ja, selvfølgelig henvender hun sig ikke til briter, men til danskere. Det er jo det, hun gør. Det er dem, der følger hende. Men jeg ringede faktisk til en brite for at bede ham læse det op. Han er fra Young Conservatives. Han hedder Sean Diaz. Og han er meget, meget kritisk over for Sofie Carsten Nielsens udlægning af, hvordan tingene er i England. Lad os høre. From oppression, we will be forever grateful. You have showed us how far you can go with sound democratic norms without a written constitution. We admire you and you inspire us because of that. Leave with grace if you must and know that you are welcome back whenever you decide to be part of our common cooperation again. We miss you terribly already, but please do not denigrate your democracy because before our eyes, It is unbearable. You are better than that. To Sofie Carsten Nielsen, it is unbearable what you are doing. But what's unbearable? Us leaving the European Union? No, degenerating your democracy. But how are we denigrating our democracy? But what Boris Johnson is doing is making sure that the will of 17.4 million people are heard. How is that denigrating our democracy? I will ask her. she also thinks that you are better than that. You have a great history of democracy in the UK, and now you are degenerating it. You are better than that. Well, I've got two comments. First, that goes back to how are we denigrating our democracy? Because I really don't understand how we are. And secondly, in order for us to remain a democracy, it means that we need to, the government needs to fulfill the wish of the people that voted to leave. If they don't do that, then our democracy fails. Now that you have found her on Twitter, you can ask her back. I will follow the discussion very closely from here, if you do. That sounds fine. Yeah, you can do that. Thank you, Sean, for your time. Han har ikke spurgt Sean, Sofie Carsten Nielsen. Hun skrev som sagt, og hvis jeg ikke fik præsenteret det, så beklager. Jeg bad ham om at læse hendes tweet op i starten, hvor hun jo siger, at det er ubærligt, det der foregår, og de er i gang med at degenerere deres demokrati over i Storbritannien, og så den her lettere belærende afslutning, you are better than that. Det købte vores ven, Sean Diaz fra Young Conservatives jo i hvert fald ikke. Men jeg synes, det er smukt, når en dansk politiker ligesom skriver, lad som om man skriver til folk i andre lande for at belære dem om deres demokrati, mens man jo i virkeligheden bare taler til de danske publikum. Og den blev desværre ikke købt i England, Sofie Carsten Nielsen, og nu klokken 16.